مدنی صورت نزول کے اتنہی پسل سورہ رحمان نا نازل شوئے دے او ترتیب دے سورتن کشپگا و یائن دے پسل سورت القیامت نا ربد دی سورت ما سوا قصرا مکی سورت کے ودیر شمیات کے ویلیو اَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيِّ يُمْنَى نُدِي سُرَكِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانِ انسان منگا پیدا کرے من نطفتن امشاج اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ امشاج دے انسان تخلیق مکی سورت کے مخودہ او دی سورت کے مخی یا مکی سورت کے دریشتم ایاد کے ویلیو الہ ربیہا نازراخ بالورد و کچون گئی نجی سورت کے نور اللہ سے معامل خی پا انسان باندی دا اللہ رب العزتو وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا مخامق وشید ایسران نظرتوں حصول ہو گیا فتازہ گئے اور خوش آلائی کی مدیر سورت کی پاگی باندی ترقی ہوا پا ما سبقا نظیم و جنوار پسیرارو دعوی سورت اس بات قیامت بی ترقی علا ما سبقا اس وقت قیامت کی بطرقہ سراب ما سبقا او یو نیسان پیش گئی ہے چھے انسان ازان توبو رد نیشو یو ماشتک لے نبیابت دو سراب پاسو ما او لس انعامنو با انسان باندے حل اتا لل انسان حل بمانا دا قد نمانا دا حل اتا علی انسانین من الدارے تاکی سرارا علی انسان باندے وقت زمانے جوئے شای نبو ناوستو چاہتا پتہ انہوا چفلانے پر پیدا کی گی اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُفْوَتِنَا مُشَاجِرَ مَنْجَا پیدا کرے انسان لرا دی اوساس کی گڑھ وڈنا گھڑوڑ دمورو دپلار نب تالی ازوائش کمو بدبان دینو گردو لے منگا دلو آوری دنگے اولی دنگے ہننا دینا او سبیلا منگا خودڑے ادد سیلا را اما شاکرہ و اما کفورا نیا بھوگر زیرے شکر گزارا یا بھوگر زی منکر اِنَّا تَدْنَا لِلْكَافِرِينَ صَلَىٰ سِلَوَا غَلَالَ وَسَوَيْرَىٰ اَمَنْجَا تِيَارْ قِرْدِي كَافِرَانُ اللَّهَ سَنْزِرُنَا تَوْقُنَا جَهَنَّمَا اِنَّا لَبْرَابَ اَشْرَبُنَ مِنْ كَاسِنَ بِشَارَتُ یقِنَا نے کہا جی اس کولِ مَشْبَتَئِ بَانْدَ كَاسُونَا کَامِ مِزَاجُهَا كَافُورَا جِدَ خَلْدَائِ كَافُورَ یا نئی اشرب بیا عباد اللہ یعنی دا چنگا چھ مڑی گی و بدے باندی دا اللہ بندی گان او اڑا عبادی دا رپاڑا و لو باندی یو خونہ بن نظری پرحوالے کے پاک ام دا اللہ باندی وائے خافون یومن یری گی دا غرزنا کام شرب مستطیرا چھنے شرب داری یعنی عذاب داری اگدو ویت امونا توام آلا بیوار گئی توام لرا سرد امینی دزدی توام سرا یعنی خوفی آواغ مال لگئی ہی زمین راجر توام تا یا ہی زمین راجر اللہ تا نمانا دا ویت امونا توام آلا بیوار گئی مال لرا سرد امینی دزدی اللہ سرا چاله ورګي مسكين او يتيم او اسيرا مسكين او يتيم او قيدلا اور دوای انما مټي مګم له وجه الله موږ ورډا ورګو تاسو لا د پاره درو ما مګیاو الله نو وړو تاسو نه بدلاون شکر نو وړو تاسو نه بدلا ولا شکر او نو شکر گزاري چې ته زما تعریف کا زما شکریا ادا کا اننا نهاو من ربنا ما يريو ترب زمنا دا غوازنا چه ده ابو سم کم تریگا اترو اترخا او سختا چه اترخا او سختا فواقاهم اللہ شر و ذالك اليوم بساتی اللہ دیلا او ساتل اللہ دیلا مصیبت دا غرزنا ولقاهم ندرتا و سرور شروعا او وربکی دی لرا مخامو بشی دی سرام ندرتا و سرورا تازگی و خوشحالی تازه تر و تازه بی و خوشحال بی و جزاهم بیما سبر و بدلب و ارگی دی لرا بسرده آج دی سبر گلو جنت جناوری خم تاکی آج دونگی دی بدی که بکر سو بانده او نبوینی بدی که شمسا و لازم حریرا نه گرمی و نه سرزی شمس نور یعنی گرمی گرمی با اونی یخنی با اونی سپرده موسم بیا و دانی ادان علیم دلال و حامل دیبه کدهی بانده سانگ یدو دیو انو و دن علاق کتو و آتد لیلا او تابدار شروعی میره دیب تابدار آئی بانده دیچ کما میو خوری ابو اللہ رازی و اطاف علیم بیانیتنا و گذول بش بتائی بانده اعلا کام بیانیتن با لوح بانده من فضاتن نسبین سارونا و اقوابنا و دکبوننا کام تواریا چوگلا شیشو قواریا من فضاتنا شیشی با نسبین سارونا قدروا تقدیرا انداز اگر بیدی لرا پانداز اکولو چه سورا اوبدیس کی ندورا بولا ناری ویشتا ہے اندازہ دو سکلو دو مطابقو دنیا دو مطابق ہوتا ہے برارا نگلاس بے دور اخلی خلی دراورا سو چه طالب درکو نیم بید اللہ جولائی کیا روحے ہو ندا پا اندازہ بدرکی وقت دروہ تک دیرا اندازہ گلو بیدی لرا پا اندازہ کولو وس کومه بیا دا سنوس کول وځو انم بیا ته سما سال سبيلا او چنه باندې جماعت کې چنو کې هده شي ته سال سبيلا سال سبيلا او تاسو ته امي اشاره وانه دا و دوه عليهم ولدان مخلجون او ګذوا په دیوانه لکان میشا او کلا چویز دی لرا گمان بکی دی باند مل غلو مستی شو و ازا رئی تا سمان او کلا چویز دی پا دغا مقام کے رئی تا نایمان وینی بنی مجنع و ملکن کبیر و بادشای لویا حال یوم سی آب سندوس ان خسرون دی پاس ادی و جامی اد شنور خمونا و ایستا براکونا و دا غطو ریخم اونا ها نرو ریخم اونا سندوس داری ریخم او دا غطو ریخم اونا لگا لان دی بانه نچو گئی دا پاسا پی کپری یو با دا نرو ریخم و دا بل برا غطو ریخم اونا یا لان دی کپری دا پاسا پی وسکتی کپری نرائی کپری وسکت دا غطی کپری وَيَا آلِ يَوْمِ سِيَابُ سُنْدُسِ نَپَاسَ دِبَنِ جَامِي نَا رُوْرِ خَمُنَا وَإِسْتَبْرَاكِنَا دَغَطُرِ خَمُنَا وَحُلُّوَ سَائِرًا مِنْ فِضَّاهُ قَالِ دَعَرْ بِشْمَدِكِ دَبَاهُ قَانُ لِسْبِنُ ذَرُنَا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَوْرَا هَوْبَ سَقَيْدِهِ دَرَبْدُ دَي شَرَاب پاکو ان هاذا كان لكم جزاء يغنم داستاز بار بدلا وكان صايكم مشكورا ده من استاز مقبول مشكور مقبول اننا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا ترغيب للقران من جارا لگل تا تا قرآن برا لگلو صبر کا فیصلی ذراب ستاتا ولا دودے منو ما سیمانو کفورا او ممانا دوئی نلکن انگارا دو منکر دو توحید واسکور اسم رب بگاد گنن ذراب ستا مدرتا واسیلا سارا بگا او دشمینا پاکی بیا سجدہ گوا اللہ تاو پاکی بیا انو اللہ لشبا اگدا ان هؤلاء يحبون العجل لكنهم لا كسان من اجل الدنيا سرا او بريدي دي وراهما خوضين يوم سبيلا ورجرما نحن خلقناهم قبضا كري دي لرا وشددنا اسرهما او مضبوط كلهم قبضا شدائي او قلاج خوشي زمنا بدلنا امسالهم تبديلا نبدل کی ورار منگا پا مثل دائی باندی پا بدلا ولو دائی با دمخد اسمک نلل کو نور خلق با پیدا کو انا دی تذکرائی کنن دا صورت پانده یا دا قرآن دا پانده فمن شاہ تغض ایلا ربی سبیلا نچاج خوشین او دی خلق تلار وما تشاہون ایلا ایشا اللہ او نشئی خوخو اللہ تاسو یو کار مگر چخوخ شید اللہ ان اللہ کان حالی من حکیم آیا کنن اللہ دے پوہ حکمت والا دن نکی چالا چخوخ شید اللہ پخبل میرا بانائی کے وظالمین آدلہم غابن علیما ظالمان چی تیار گڑے دے لرا زاب دردناک سورت کے اسواد دا قیامت و بترقی علامہ سبقا اور مثال سر وزاعت کو مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالْمُرْ صَلَاتِ عُرْفًا فَلَاسِفَاتِ عَسْبَوْا نَشْرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُرْتِعَاتِ ذِكْرَ لَهِ وَالْمَعِنِ وَرَانِ اِنَّمَا تُوَذِرَ رَوَاقِ وَالْفَيْدَ النُّجُومِ تُمِسَتْ وَيَدَ السَّمَاءِ فُرِجَتْ وَيَدَ الْجِبَالِ نُصِفَتْ وَيَدَ الرُّسُلُ اُقْتَتَتْ لِأَيَّهُ نُجِّرَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ وَيَوْمَ يَدُلُّ الْمُكَذِّبُونَ عَلَى النُّذُرِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرُونَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ قَالُوا يَوْمَ يَدُلُّ الْمُكَذِّبُونَ عَلَى النُّذُرِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ فَأَقْدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ قَالُوا يَوْمَ يَدُلُّ الْمُكَذِّبُونَ عَلَى النُّذُرِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ فَأَقْدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ قَالُوا يَوْمَ يَدُلُّ الْمُكَذِّبُونَ عَلَى النُّذُرِ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ فَجَعَلْنَا فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرِ مَعْلُومٍ فَأَقْدَرْنَا قول لازم لذي صلاه شعب الله جليل ولا يغني من الهاب انها ترمي بشر ان تلقت كان الجمار تصبر ويا بذل المكذبين هذا يوم لا يتكون ولا يغني لو فيعتذرون ويا بذل المكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الاولين فانكاركم كادوا فكيدون ويا بذل المكذبين ان المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتكون يشتهون كل يشرب هنيئا بما كنتم تعملون انا كذلك نذر المجرمين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا انكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين واذا قيل لهم ارجعوا لا يرجعون ويل يومئذ للمكذبين فباي حديث ما به يؤمنون سورة المرسلات مكي سورة نزول كدر الارشم بن سورة همزانا او ترتيب سورة كواو يا يمده پس سورة دارنا مخی صورت کے اس بات دا قیامت ہو او احوال دا ابرار بیانول دی صورت کے اس بات دا قیامت او احوال دا اشرار ہو یا مخی صورت کے لس انعامون پہ انسان دی صورت کے لس ظل لفظ ویل انسان تا چھو اے انسانا اللہ شوش دخوای کتاب دی پرے خودو یا مخی صورت کے تخلیق دے انسانو انا خلقنا الانسان من نفت نمشاج ندیو صورت کے وی علم نخلق من مائی مہین ہمارا مضمون زگر گئی پنور و الفاظ باندے صورت کے تخلیف اور گئی منکرین تا او لزل لزل زگر گئی سچاز توحید و قرآن میں انکار ہو کر نوعید حلاکت دے والمرسلات عرفان شاید یا دنگی با دنگو پا نرمائی سارا فلا صفات آسفان او شاید یا سختی کونگی بسختا ہے سارا یا مراد صفت ملائکو دے والمنصلات والفان شاید دنگی پا نرمائی چھو حق پرستو نا روح اگلی دیر پا جزائی پا نرمائی فلا صفات آسفان شایدی سختی کہوں گی پس اختائی سارا کافر و سارا کافر و نروح اخلی وی اخرجو انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون والناشرات نشرا شایدی آ تقسیم کہوں گی حکمنا اللہ لرب تقسیمو لو شدہ اللہ حکم قرائی تقسیم ای فالفارقات فرقا شایدی آ شایدی آ بیلوں گی اشیاء لرب بیلو لبان دے فالموقیات ذکران شاید رالن کی قرآن لرا حضران او نظرات پارا دو حضر ختم اولو او نظران او دو پارا دو یرو اولو چه قرآن داری خلق حضر ختم شی او خلقو یریجی دو شرکا دو ظلمنا انما توجن اللہ واقع دعوت سورت بے شکا چھو تاثرے واد اگی واقعی کی دنگی دا کلا بھئی ازن نجومو تمہیں ساتھ کلا جس دوری لرک رہشی او کلا چھ اسمان پرانی سیشی او کلا چھ حرن زرہ زرک رہشی او کلا چھ انبیاء علیہ السلام لوح ورک رہشی ادرو لیشی چھ تاثر وائی خلق استاذ خبر مندلے وکنا سورہ مائدہ او سنہم آیات کی تیرسی ہو یوم اجمعو اللہ رسول اللہ اخلو مادا اجلتم لئی یوم اجلال سوالو اے وزیتا مولاد درگڑے شدہو یوم الفضلی آر وزد بلتن تا نسکوہ کتالا صدر از بلتن ویڈو یوم ازل المکذبین لاکت بدا وزکتر حجن اللہ آنی یالا کڑی منگرن بنی او بیاور بسکر منگرستانی او دارنگی کار کرمونگ مجمینو سرار ویلو یوم ایزل المکذبین او حلاکت بدارس کی درو جنولا علم نخلقم امم ایمائین آنوائی پیدا کرمونگ تاسو دھو بولنرمونا فجان اللہ فی قرار مکین نگر رولیو آمونگ از احساس کی لبا پاس زائد ادرے دوکے علاقہ ذرن معلوم تراوہ معلوم پورے چھر مور بکیڑا کہ اللہ اگائی پیدا کری اردا ساس کے پاگا اگائی کے واچی گی علاقہ ذرن معلوم تراندازی مقرر پورے فقط درنان داز اگر زمنگا فنی ملکا درن سخستان داز گرن کی امنگا ویلی اوم ایزل المکذبین والا گرددار اس کدر اٹھن اللہ علم نه جلل الله کفاتا اې نه دا ګرځول موږ مګه کافي احیا او اماتا د پاره د ژوندو زمرو ژوندۍ په پاسه اوسېږي د مړي کوم ځای اوسېږي ها الله اندې دې ونه الله اندې ژوندۍ دا په بیا دې کار ته په ګوټ کې ناشې احیا او اماتا د پاره د ژوندو زمرو وجعل نافیا رواسی شامی خاتین او پیدا گریم گا پدگی غرن دنگن واسخینا کم مان فراتا سکوم گا بتا سبانیو بخواگی ویلی اوم ازل المکذبین ان طلقو الاما گندو بی تو کذبون زیلار شای آر اسطا چتا سباری بانی تکذیب کو ان تاری گویلا دل ان تاس خونما نا قیامت کما جانو انما دا زی لار شئی الا دلنا سوری تازی زلا چو شوابو شخاو اندان دے تو دری لامبو دری لامبیر و تو دری سانگی دری لامبیر دکا اونچ کلتیر چی ندابی راز دری جبیو کی لا جلیلی و علا یونی من اللہ بو نبو یا خو نبا فائدہ ارگئی دی کرمائینا انا ترمی بشارنیو دا بوری آفلو ذراتو لرا پشاند بنگلو باندے کانو جمالتون سفرن تبوائی گریداو خانی خالی سفر خالی دیر مانا تبوائی گریداو خانی روان یو بلپسے سنجا یو بلپسے روانی داست اللہ بی بی بلپسے روانی یا کانو جمالتون سفرن دیر مانا تبوائی گریداو خانی زیارو لیکن اللہ بی بی آزاران زیار کی یا کانو جمالتون سفرون تبوائی داو خاندی تور ویلوی هم ایدن لیل مکذبین هادا ایوم لان تکون داغر رو داچ دیگا خبر نیشو کولے انم ایجازتو بیشی دیگا داچ دیگا وزر پیش کی نو حال اکد دارس که درو جنولا هادا ایوم الفصل هادا در حد فیصلی جمع گئی منگا تاسو حرم بانی فا امکان لگم که دن فکی دونو گوی تاسو لگ تدبیر دخلاسو لو نو گئی تدبیر لارا کتا زان خلاسو لشی زخلاس کا ویلو یو مئدر لنمو کردی بینو علا کتا دارس کدر وجن اللہ اُن بشارت اِنَّا الْمُتَّقِينَ فِي دِلَالِ وَغُيُّنَ یا گنام متاکیان با پاران گیو بچینو کی بھئیو وفا آگیا امی روکی مماز دہودا سمجھ دائی باری کلو اس رگوانی انوار دبوئی دیشی خوئی اس کئیو مبارک دیشی تاسو لب ادا بما گنتم تا ملوم بسو دائیس تاسو کوم منگ ادارنگی بیدلہ ورکو موئی دینو تا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ لَقَدْ ضَاقَ صَدْرُ جُنُودٍ كُلُّهُمْ يَتَمَتَّعُونَ خَيْرًا وَشَيْئًا وَيَتَمَتَّعُونَ قَلِيلًا فَائِدَةً لَّكَ إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ يَئِسُوا مُجْرِمَانَ وَلَقَدْ ضَاقَ صَدْرُ جُنُودٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ارْكَعُوا كَمَا يُرِيدُونَ تابداریو گئی دا اللہ اللہ یار گون دیرو کون گئی تابداری میں گئی حلاکت ہے بدارس کے درو جنونا فبئی آدھی زمباد او یومینون نبکمیاں بیان باندے پسد بیان دا قرآن دا ایمان راڑی سورت کے ترقی و پمان سواقا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما تساءلون عنو نفائل عزیلی لگو فی مختلفون کاللہ سیعلمون سمت اللہ سیعلمون لن نجعل لگو من حادا وانجفار اوتاد و خلقناكم ازواج و جعلنا نومكم سباق و جعلنا لیل عباس و جعلنا النهار معاشا و بنعنا فوقكم سبان شداد و جعلنا سراج و حاج و انزلنا من المسيحات ما انفجادا لنخرج به حبا و نباطا و جنات الفاف لنا يوم الفصل كان مقاطا و ما ينفق فصل فتأتونا فاجا و فتح السماء فكانت تضعافا و سيرت الجبال فكان سرافا و جعلنا كانت مرسولا لتعلم ما في الله فيها لا يذوقون فيها فردا ولا شرابا ولا حميما وغساقا جزاء أوفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء محصونا كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقون نفاذ الحدائق وعنافا وكواعبا كرابا وقاسا ذهابا لا يسعون فيها رهو ولا كذابا جزاء لربك أطوام حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن العالم كل منه أطوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذاب قريبا يوم ينزل المرء ما قدمت يداه وقوم الكافر يا ليتني كنت ترابا سورة النبا مكي سورة نزول جاتي آيام بس سورة معارجنا او تردیم مصفی کے اتاو یایم پس سوئے مرسلاتنا ربط دی سورت دما سبق سرا مکی سورت کے ویدن جبال نصفت دی سورت کے آم مضمون ذکر گئی پنور الفاظو ندلدو رسوی رات الجبال روان بگش غرونا ختم بگش غرونا یا مکی سورت کے ویلو ویلو لرم یوم ایزل للمکذبین حلاکت بدارس کے درو جنولا مدین سورت کے ان جہنم اکانت میر سادا حلاکت سر جہنم بدد ایزائیو یا مکی صورت کے ان المتقین فی ظلال و عیون متقیان میں با آرام کی و بچنوں کی بئی نردی صورت کے دائے خلاصہ سے گر گئی یو دیر سمیات کے ان المتقین مفازا چھ متقیان لے کامیابے دے نو کامیابے دائے جی دنیا بے مخستہی ہے آخرت بے مخستہی ہے مکی سورت کی یہ ملفصل ذکر کر ندیر سورت کی تفصیل دے یہ ملفصل کئی یہ ملفصل ہے آراد بنتون لگا جی دنیا کی حسراکت و بلس و سیزنوں کے شراکت بادشاہ دگداؤ پدی کے چھ بادشاہ بزمکہ گرزے دا گدام بزمکہ گرزے دا بادشام دو غرون و فائدہ رستا گدام فائدہ بادشام خزاوا گدام خزاوا بادشام خوب کو گدام خوب کو بادشام دشپی آرام کو گدام دشپی آرام کو بادشام دو رزکار کو گدام دو رزکار کو بادشام دو اسمان دلان دو سیدو او غریب دو اسمان دلان دو سیدو بادشام دے نور میں فائدہ رستا گدام دے نور میں فائدہ رستا بادشام دے باران میں متمتے ہو گدات ہوں متمتے ہو بادشام دے دانون او دواخون فائدہ منو گدام فائدہ منو دا شراکت بختم شی بادشام دے بعد کافر تا بدلان دے دور بچنے بڑھنے شوی او مومن تا بل مشک و انبر غلو لشوی علم نجل الارض محادا والجبال اوتادا اغا شراکتونا ذکر کا اجابا ختم شیم نصورت کے لس امور دی شپائی کی شرکتو دا بادشاہ و دا گدا دا شرکت بختم شیم اما ادسا علوم نصف اقوس کئی دیو ان نبا الذين تبسكي دا خبر لوي الذين بي مختلفون اچرگي کی اختلاف کرن کی کالا اخنن زرده چه پوشی دئی بیا اخنن زرده چه پوشی دئی علم نجل الارل محادا ان لاغر لگم نظم دا فرش وان جبالا اتالا هنمی خونا وخلقنا کم از آجات زاگری منگا تاس جوڑے جوڑے او گردنے منگا خوص تاس و راحت بردان و جاننا لیلا لباسا گردنے منگا شبا جاما او گردنے منگا رضواز فرد گزران صدیق بیکار کو گزران دیکو و بنینا فوق کم سب انشتا دا پیدا گری منگا دباس تاس و اسمان مضبوط وجعلنا سراجا وهاجا او پیدا کرے ہم دا دیو بنی جن کے وانزلنا من المعصرات ما انسجاجا ورہو منگا جے وریازنا ما انسجاجا وبتب کی جن کے لے پارا چھپا سبتی بانی دانی او گیا گانے وجنات نالفافا باون گل گل ان ذالک ان یوم الفصل کان میقاتا یګنان دې بل ورځ بل جون چې دا زه دې پر وه مقرره یوم لا وه یوم یم زه وسور دا دې یوم بدل له مخکی یوم انا اور دې چې ګوار یو شې لاګې پتا ته نه افواجا رب شې تاسو باندې دالې او نور باندې شې اسمان ویوا دروازه دروازه وسویرا دل جبال روان بشي ورنا فکان سرابان یدوا پشاندش گوگل امتا پیریان تنور وائیو چه پس اراک لری بوئی نتاتا و بو بخکاریو چیزلار شو ببنیو انا جاننم کانت مرسادا یگنم جاننم دید مرسادا ان تیار شوئے بندرگاہ ان تیار شوئے دپارا سرکشو رزائیو لا بسینا فی آقابا درنگ تیرا ویون کی بھئی پسی کی پیرو لارا دیر پیلائی بٹی رئی لا ازو کنا فی آبردن نمسا کی پتی کی اخنی ولا شرابا ان گرمی نبا اخنی و نبا گرمی یا شراب بنا دو لا ازو کنا فی آبردن نمسا کی پتی کی اخنی ولا شرابا ان دسکاچ الا همین و غساقا مگر گرمی و بھائی بھینی سوے ززاہم افاقا بدلو ورگشی بدلو پورا انہم کامو ڈائر دینا حسابا او دائی شدیا کتن سات لذی حساب کتاب وکذبو بیاتنا کتابا او درو بیرو زمبا زمبان درو گو او حی اوشش میرے زمگا تیلا رب کتاب کے فزوکو نوشا گئی حسابا فلن نزیرکم اللہ حسابا نزیاد انتاصل مگر حسابا اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا يَقِينًا لَبَعْضُ مُتَّقِيَانُ بِالْكَامِيَابِ حَدَائِقَ وَأَغْنَابَ اَبَانِكِي وَآنَا بَنَا وَأَنْبُولَ وَقَوَعِبَ اَتْرَابَ قَوَعِب جَمَا الْقَوَعِب دَا پِغْلِ تَوَي وَقَوَعِبَ اَتْرَابَ پِغْلِ عَمْزُولِ بِبْيَانُ بَي پِغْلِ عَمْزُولِيَ وَقَاسًا لازم اون فی آلہ وان حلاک زابا نا بھولی پسی کے بلا خبرہ ہمیں دارو گا جزان میں ربی کا محفول درخے معذوفا بدلب اور کسی بدلا جون جزان میں ربی کا بدلب اور کسی بدلا طرف از ربستانا اتان صحابا بخشش پورا پورا شعر بھی حساب شعر بھی جزا رب سماج والا دیر رب داس مانو نسمکو وما بینو ما آواز میں دی جوارو کی میں ربان ساتے لام بکون منو خطابا نوازدار بنی طرف دا اللہ ندخ برو یوم یکن روح صف والملائکت صفا پاگرد چو بدری جبریل یامین اونو ملائک سب بسب باندے خبر بان شکر مگرائی سوکر چلجازت دیا زبا میں ربان بادشاہ وقال صحابہ ویندے وینا پورد توحید مشرک شفاعت نشی کولے لالکا لیوم ملائک دا ذرا نشتیا دچاچ بواشی نود نیوی خبروات تزائے ہو منگا یرم تاسو دا سامنا چانیستے دے یوم دلمار ما قدمت دا ہو پاگارت بازی چھگوری بسارے آگا چمت کی گوری زاملا ویخون من کافر و عیب کافر یا لے تنی کن تو ترابا ہائے ہائے رکا لے دمان رچ رچ خاوے یا لے تنی کن تو ترابا سورت کے اللہ سے نامونی پہ انسان ذکر کل چھگداؤ بادشاہ پکی شرکو اب ختم شمخ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنازعات غرقا والناشطیات الاشتوى السابقات سفن فالسابقات سفن فالمدبرات الامران یوم ترجب راجفت تدبر راجفت قروض ورمد راجفت امصارها خاشعان يقيل ذا إنا لمددون في الحاضرة أيضا بما زام مخية القامة الكيدا ترت خاسرة فإنما يغزة واحدة فإذا المسائرة لقد عبد موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوال ذات الأفرع بأنه طوى فقل هل لك إلا أن تزكى هاجد إلى ربك كف تخشى فأراه الآية الكفرة فكذب يوسى ثم أدبر إصاف عشر فنادى فقال أنا ربكم الآلة فأخذه الله مكان الآخرة والأولى إن في ذلك العزة الأولى يخشى أنتم أشد خلقا من السماء فلا يرفع سمكا فسيا وقش إليها وأخرج فيها والأرض بعد ذلك تحايا أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم الورى بكم فإذا جاءت الطرامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وذلة الجحيم من الورى فأما من طرى وأما من حياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاب مقام ربي ومن النفس الورى فإن الجنة هي المأوى يسألون كان الساعة يا موسى فيما أنت من ذكرها إلى أرضك ذكرها إنما أنت من ذو من يخشاك أنهم يظهرونها له بشير لا شية نوضها سورة النازعات مكي سورة دي نزول كيو أتيايم بن سورة نبأنا او ترتیب د سورتونو کې اتیایم دی اتیایم نمبر و پس د سورای انبا سورای مرسلات نا سورای نبا نا رب د دې سورات د ما سبق سرا مکی سورات کې دویم آیات کې ویلو شغم آیات کې علم نجل الارض مهادا نو دې سورات کې ما مضمون ذکر کوي په نور الفاظو نو الله وی والارض بعد ذلك دحاها زمکه پس دینه غراولې دا یا مکی سورات کې سوال مسم آیات کې ویلو انزلنا من الموسرات ماء سجاجا ندیس رب کی یو دیر سمیاد کے اخرج من آماء و مرآہا و کلی دینا و باو دی چراگا و گیا گانے نورم کا نجودی سرب کی اسمات دا قیامت کئی او تفریف ور گئی او امنی ذکر گئی دی تفریف والنازعات غرقن شاید یا ایس دنگی روحنو کفار و بسختائے مراتنا گا ملائکو وَنَّاشِ تَعْدِ نَشْتَا شاید یا نرمی کہونگی بنارمائے سرا شرم مومنان روحن آلی بنارمائے باندے دی نشت اصل کے لئے کوئی نا ببوکا باندے شوبرا باسے ہر مومن سر نرمی کہیں سچا پاسان رو جی وَالصَّابِحَاتِ صَبْحَا شَاهِدِيَا لَعْبُوَنْجِ بَلَعْبُوَ الْحُسَرَا فَالصَّابِحَاتِ صَبْحَا شَاهِدِي مَخِي گِرُنْجِ لِيَوْ بَنَّا فَمَخِي گِرُدُو سَرَا حُکَمْ دَا اللَّهَ تَا فَالْمُدَبِّرَاتِ عَمْرَا شَاهِدِيَا تَدْبِيرِ كَوْنْجِ حُکَمْ دَا اللَّهَ لَرَا حافظ ابن کثیر او علامہ قرطبی اجماع ذکر کرے گا چھ فرم دا براد امرہ براد دینا ملائک دی چھ اللہ دا حکم تدبیر کئی چھ اللہ و تا حکم کی رائی آئی تدبیروں نہ کئیو ندی زمانے و مشرک را لگے دلے رے نوہ کتاب لکلے زیارت قبور او پانا زیارت قبور کیا گا ذکر کئیو چه مراد ده مدبراتنا ارواح دی ده نیکانو بندگانو چه ده نیکانو بنیانو ارواح چی دی نو دی تدبیر کئی ده کارونو او دا کلا دا وی بطیل سمد شعبان بانده ده نیکانو بندگانو ده روحونو اجلاسی او میٹنگی او ری اجلاس او میٹنگ لا نبی علیہ السلام نور رازی او بغار سور گلانی ٹھنکی کی ادا خور غرطا گیا مدبرات میں مراد دی اغا ملائک ہو حافظ ابن کثیر علامہ قرطبی اجماع ذکر گئی ہے چھ مراد دینا ملائک دی فالمدبرات امران تدبیر کروں کی حکم دا اللہ لرا یوم تر جو خور راجفا یا کاغارا لوچھ جھوٹ بوئی جلا کو حلو سارا وقت انتب بوئی ہر راگے بانوار بسے بلشی بلا بل جھنک براشی خلوبو یا میں دیو ماجفان اڈیو ظلون بدارس کے خالی بوئی دا اقلنا واجفان خالی دا اقلنا خالی انن نقل اب سوارو را خاش آستر گرے کروزے بارو تی یقولونا انا لمردودون فی الحافرا افسارها او نسبت زلط ازکا ہوگو چه زلط بادشاہ دے سرگ زلط و مرزا باندی روانی چه زلط کمزای خوشحال استرگی آخوا گوری او چه زلط کمزای خپای نسترگی اگیتا گوری امنا افسارو آخا چه او استرگی منی بایر ایتو کیگا اللانا یقولنا انا لمردودون فی الحافرا وایده یا من باوا بشوا لدن بمیتا حافرا عربو اذا جا فلان فی حافرته اذا رجا فی حالته الاولا وی فلان رجا فی حافرته فلانی خپل حالت نبنی تا واپس شو نمانا دا یا قولونا انا لمردون دل آفران وی بدا کافران آمد ابیا واپس کی دنگی وحالت نبنی تا دنیا تا بیاب تیشو چمنگا نیک عملو کو یا لیتنا نرد فنامل غیر اللذی کننا نامل سورہ انعام کی تیر شروع ایزا کننا ایزا من نخرا کلا جیشو منگا ربو کی زارو قادمو تیر کازان کر رتم خاسرانو آئی زیو دبا با بدا وقت رات لیتاوان فا انما ایزا جرتو واحدا نبیشک آزا قیامت باشمت بیجاو فا ایزا ام بسائرانا سام بدای بزار میں دام دان دیو حل اتا کہا دیسو موسیٰ آیا راغلے تاز خبرد موسیٰ علیہ السلام کلا چوکا مقدس رابط دے برو حدر مقدس تھوا پاکان دا پاکوانی سے غد ہوا اید اب الہ فرعون اینہو توہا زلال شا فرعون تا تسر کشی کرے دا تسر کشی کرے اول شا مسئلہ تا بیان کا فقل اللہ کا اعلان دا زکانو انتو آیا آشتے تال رب نگا چھتا زان پاکی وادی اگا اللہ ربی کا فتح شا اللہ رسمک مطاتا ترد ربستاتا نویاری گا اللہ ما فارائد آیت القبرا نموسا علیہ السلام راگے نمو خود لمنگا جدا موجز علویا فقد بیاسا نتقذیب کے فرعون موسیٰ علیہ السلام ہونا فرمانی اگلا سن اکبر ایسا اب یا شاکڑا کوشش شو لوگ خلاف دل موسیٰ علیہ السلام فحشر فنادا راجمے کے خلق نواز والتاو کمیر زستا سرب امان چلتا رونی واللہ دلوا پاس آتا آخرت دنیا باندے لیکن ہم دیکھ دیو رب دپار دانا چاچی حریقی دے اللہ نا وہاں تازو سکے ایک پیدائش کے یا اسمان چندور کڑے زندی لارا تدیر سختی کا اسمان رفا اسم کا حافظ ہوگا اچھت کڑے دے چھت دن برا برکڑے دی لارا وہاں تشلی لہا واخر جزوہا اور کیا رکڑ دش پاس دیئے الله رجو دعا وقل درناد دیئے والارض بعد ذلك دحاها عزمك پس دینا وقل دینا را وقل دینا وقل دیئے وقل دیئے او برنا ارساها ورخوار قلی دینا را مطاع لکم والعنانکم دپار دفائد استاسو دمبر استاسو نو کلا جراش اتو امتون کمراغ مصیبت مئیو نو خیامت نو دے تو امتون کمرا یوم تذکر الانسان ناسا نو بدور اس کے یادی میں انسان اخبر عمل لرا و بردت الجحیم المیرا سرگم بگشی جہنم آن اچار دچا جدیوات جہنم فان مامد دغان و جاسو کچھ سرگشی کروا ورګړې د دنیا لپاره پاک راته بیا ګینن جنن جنن چې یم اواد زایده ورځا چې کوچ هر انسان په شای درځو کنا چې الله ته پیش کې ګما وانا نزان الهوا او موږ ګړې نه څلور خوښه فإن الجنه یم اواد ګینن جنن باغ زایده تاکوش کستان اب بارد قیامت یا ایان مرساہا شکل اوی اندری دل دی قیامت مرساہا ارساوہا مزدر امیمی دے فی مان تم ذکران سکیوی تولیاتو نردی دی قیامت نا رب ستاتا انتہا دے لن قیامت دا انما تم ذرمی ارساہا بیشک اطیر ان گیا چالا چھریگی دی قیامت دا کانو مو ویرونا گویا کدائی باور اسیو بھینی دے چامت لا ندائی بوقت دی درگر اللہ شیعت و زہا مگر ما زگر یا ساخت دی سمجھ لبو دائی ویمنگ الگ وقت دیرکو سورت کی ترقی وپا ما سبقا او اسوار تا قیامت دیگو مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم عباس و قواللہ ام جا اولاما و مالدو جلال لہو یزکا اولا یتر فتن فاہو ذکرام من سہنا فانتا لہو تسودا و ما علیکا اللہ یزکا و اما من جا کیسا و یلشا فانتا نتلہا کاللہ انا تلگیتو فمن شاہ ذکرہ فیر شہید مکرمت مرفوعت مکہرت لیگی سفرت کرام برارت کوتل انسان مادفارا من ای شیر خلقا من نفت خلقا فقدر اسم سبیل سرم سمانا قلوب اکبر اسم اینا شاہ آنشارا کلا لما رکو ما مروی فننظر الانسان لا تعاملی انا شبنا لما اسو اببان ثم شفقنا لد شکل فمتنا فی حب و عینب و قضل و زیتون و نخل و حدائق و غیب و فاکحة و اببان مطاع لکم ان ینالکم فیدا جاءت صواقة و ملفظ مر من اخیه و امی و افیه صاحبتی و بنیه لکل امرئ من المنون یوم اذن شعبیر بن یوکی و یوم اذن مصبران زوارتة مستفشرة یوکی و یوم اذن علیها غبرت ترحق و قدرت اولائک هم الكفرة الفجر سورة عباسا مکی سورت دے بنزول کی سلیلشتن پر سورة نجم اور ترتیب دی سورتوں کے اتیائیم نمبر دے پس سورہ نازعات نام ربط دی سورت ما سبق سرا ملکی سورت کے سرکشی دے انسان ذکر کا اما منتغا ندی سورت کے ذکر کئی واللسم آیات کے خوتلال انسان اما اکفارا بلا ندی چې انسان کافر سورہ لو کو فره وکړ یا مکی سورہ کې وې اجتماع کې انتم مشد خلقنا من سما او بنا ندی سورہ کې ځان ته وګوره من اي شيء خلقو نسو شي نه پیدا کړې دلارا یا مکی سورہ کې د قیامت یوم ذکر کې اذا جاءت تامۃ الکبرى ندل دوی فیضا جات ساخا بلن ذکر گئی شکل قیامت راشی ددائی بسالی سورت کے اس حالت تبلیغ چھے زور لگیا پا بیان دا مسئلے پر اول دا مسئلے او آو چاہتا توجہ کو شغم و توجہ ناستے چھے بے پرواد انو پاگ باندے تو امزان نا غرضا کا نبی علیہ السلام صحاب سمادید و مشران دا عرب و راغبی رو او دغتین کے حرم صحابی عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم راغب رو دیون تا پوچھنا گئی غم تا پوچھنا گئی نبی علیہ السلام دا قریش و مشران تا توجہ زیادتا کو لاغتین کولا نبی علیہ السلام مطلب داو یا وسم د کور سره خدا نور دی ندی ته مسله بیان کوم ته دای منلا نو موږ د باندې را فائدې شي لکه هغه خالد دی الله یا تو راو دی ګل چې به طلبو کې طلب پیدا کې زایی په ځای دی طلبګار ته دی را توجه وکا هر ما ته تنوی ویتاز تا خوناس کی متاز ہوتا قرآن وائی من پر بے طالبوں کی طلب پیدا کرو مائے اللہ پر دکی باندھے پیغمبر تا ویلیو چھے طلبگار تا توجہ کوا بے طالب پریدا طالب تا توجہ کوا نبی علیہ السلام با بیاد آمدی لحاظ کو ادھر دب ہو جا اللہ زملہ مطا کرے ما اب اصدر گرون دو او گورا مخی ویلو ولا تنا بزو بلالقاب بدنمون ما لئی او دلتا کی اللہ وی انجاو لاما چھوند راگے دارو هم بدنم دے کرا یا ذل شغل قرآن اللہ دی پر رحمتن اولی کی ہاں طرف تا سپرو او دا بادے دا سنو زه طالب وما نو شیخ القرآن تفریح اپلاوتی که دخوا که درس و طالبان رادل نو آگئی تپرسونه گول او طالبانی تپرسونه گئی نوائی تا بسونا کولو شو قرآن دا عادتو چه مخالف طالب بزاغن تا پوس کول مشو قرآن بڑیر پا تسلائی جواب وارکو اوگا بے مطمئن کو مشو قرآن دیر پا تسلائی جواب وارکو ہمون کو علکانو از علک سنگیہ سے دا مینہ لگا تو دائی ہے نوائیو تا پوسونا کول سفرنون ہوگی نما جواب ورکو زخوا کے ناس ہما جما جواب ورکو نشو قرآن مالا سے پترسو قتل نمانگی اخو پستر کو پوئی دو جما تو چھ غلشا نبیا غصتا پوسو گر نما برداشت کولے نشو چھ دوس میں شو قرآن اعتراض کے نما بیا جواب ورکو شو قرآن ما تو چھ غلقی گئنا چه بیا اغا تا پوسو کن چه ما بیا اغلا جواب ورکو شیخ القرآن دعا پسی آسل لگ لاس راو گوت کن نما ایوز کن مروحی نوزب پاسی ادم کو زرم اڈاک پاتی شو ازما چه زرم اڈاک پاتی شی نوزب انتا پوس کمزای کی تشور واری بیا چرتا مقارا شی نو آغا ساتھ کم آغا گونکو بل ارز دلت باری یوتانو امداد نومی دے او سلیم دے کاروباری دے تاجی بادر ازی سیبزی ہے اغم دورا کے زمان جو دے امو نما اغتا وی رازر ادوالا یوزائی تزو ویچان تا مہترازا نمگا ادوالا لارو کو موڈر سکل آغا درستا چلرم داری استاز سبق وی نو هغه دا ځای یا به سوه ته والله ام جاو لا ما حضرت مخه تاګې ناست ما نو ما ولا چې ټورګه چې قران کوې لا تنه وځم د القاب حضرت په خپل الله یې ام جاو لا ما نو له الله ته دې نو معلوم نو هغه چې ټکو ته ځل ته کې خورو جواب یې ونکو چې جواب یې ونکو لږ سات تیر شه نما خواگی چکم طالبان ناستو نما گئی تو علکہ دے جواب نکئی اسو کو شر بھی ہو مالکی نو مدے جواب کئی نا اسو کو پرنے بدل علما نو اغغا گو نکنو یہ بل صورت کی کئی نا خوا چھ بل صورت راگے بیائی جواب نکن مدے اے جواب نکئی نو اغا یو طالب ما تو دے اوز جواب نکئی ناغ وقت کے جمعے ہو نما تو اولی در اولی کی جواب کئی وغیر ناگو نکو خیر ذرا پاسے دما من را روان شک ما رس پک بیادل دی ختم ہو داغی مخی شو طالبان رالل شرالل ختم نروس تو ما نکل چاپی رشو ویستاغ چٹ چو نوی ختم لمنگا فلانے مولوی سے راوستے ہو فلانے راوستے ہو دالو لے مولیان یاد کر نوی منگا غیت نتا پوسو کد آگا سوال کو غیم جواب رانکو نوی منگ شک دے کدا جواب دی راتا ہو خود نما ادھا پنپیر کی قرآن خور کئی شی خور قرآن تن جواب بزدہ کئی دا سپاسان نکے ماں ویدی عدیر مینتو کو اصل کې دی او سړی عیب ذکر کول دو حیثیت لري کله دی او سړی عیب ته ذکر کې د سپکاوی نه پاره مزاجي نه منا کړی ولا تنه بزو بلا القاب او کله دی او سړی عیب ذکر کې ته پاره د ترحم نو ترحم له پاره چې پاغه رحم وکي ملاغه عیب ذکر کول شي لکه او سړی ورن وہی اته وتا امر د دینونو سګواړي دا د پاره د ترحم نو دغه وخت جایز دی دلته د پاره د ترحم ذکر کړو چې په سترګو باندې تعال راغلې ځان چته یې درجه چته یې تپوسونه کوي علم کې ترشي راوړي نو په دې باندې رحم وکړ دې دته توجه وکړه او سبق دا دے چې کم یو سڑے متوجی دے نو اگتا توجو کوا چھ بے پروا دے نو اگتا سی زورو نم کوا ابا سواتو اللہ تانچہ نبی علیہ السلام اخترا اختو زگا کل با گئیتا جواب کو کل دتا انجاو ناما دیو جنا چراغ ترند وما ادری کل آلو یا زکا سوشی کوئی تاروا شاید چھتے زان اچھت کی نورم زان پاک کی او زان اچھت کی ایا زکرا فتنبا او ذکرا یا پنوالی نو فائدہ ورگی تلوا پند اما منستا ونار چیاسو دیچ زانو کے پروا کردے فاند لہو تصد دانو تاغ پسے ور پسے کی گئے وما لیکا اللہ زکا او نشتہ پتا باندے پوچھو کتے زان پاک نکی واما من جا گیا سا اور جا سوتے چراغ تا تا کوشش کئی وو ارشا دے یریجا اللہ نا فانتانو تلہا نتداغن بے رغبتی کے داغن توجہ رے کاللا یقینن انہا تسکرا دا سرد پاندے چاج فوشی نی آتی اس آتی دیلر آپ سی فویزت منو کے مرفواتن چاٹو کے متحراتن او پاک سو کے بیوی سفرا فلا سنگا لکن کو کے سفر جمد سافر کاتب توئی کرامن بروان اکانو عزت منو کے قتلار انسان مائد فرا پلا ندیشی انسان سورانو کفرو کو قتلال انسان مائد فرا مولانا روح وی قتلال انسان مائد فر رہو کل مانا للہدان کر رہو کل مانا للہدان کر رہو قتلال انسان مائد فر رہو حدا پلاند شی انسان سورا میں کفر ہوگا من ایشان خلق اوند کرسشی نے پیرا کرے دلارا دیا احساس کی نے پیدا کرے دلوا نو انداز اکڑے دلوا خوراک سم سبیل یا سرا ادیا والتا لارا سام اکڑے دلوا خوراک سم مات اوندگا بمر کی دلوا فاک برا نو داخل بگی دلوا قبر تا نو قبر داخلی دو نمک کیو سم امات اوندگا ادیو این امرد دی انتقال دے او مکان نبال مکان تشابہ سے سمع ازا شان شران بیا کلا چه خوش دیا اللہ نو کو تبکی دلارا کلا لما زمع مرا نرزا سکار سنجز محروب بومان دے خامقا لما زمع مرا پرنگ آیا چه حکم کروا اللہ تتا نو دی گوری انسان کل طعام تا انا سببنا الما سببا شمنا بيو بول رب ويولو باندي تويو بول رب تويولو ثم شقدنا الارض شقا ادياش لومنا زمكا بشلولو باندي فانبتنا فيها حبان در ولومن بديك داني وينا بنوان قول وقزبا وتركاراية وزيتون ونخلا قرنان وكجوري وحدائق قلبا باغشي قري قري وفاكهت وابامي ويوغاقاني مطاع لكم دپار فايده استاسو ودندر استاسو نقالا جراشي وچغا يعني قيامت يوم يفر المر من اخيه على رضا تفتي مسالة دخبر رورنا ودل دي ترقي دي ادنا نگي آلاتا مخي دي آلانا کروا ادناتا و امي او ده مورنا و ده پلارنا و صاحبتي او ده خزنا و بني او ده زامننا لگل امره منهم يوم ايدن شانون يغنيه ده پارا دار يو تنز خالقنا فدارس كبهو حالتي شبه پروابه کی دل رضي او بلنا وجو يوم ايزن مصفرا دير مخونا بدارس كبهو رومي زائقا کنخا جیدون کی وئی مستب شرا زیری اغسطون کی وئی امم وطنون تاندے وائیو چھو خوش آلئی وئی جوئی او محزنا لیا غبارا او دیر مخونا بدارس کے پاغی بئی گر تو گو بار ترحقها قطرا رسدل ببی اغیده تورو آلے سورہ یونس کم تیر شمی امت کے وہ اجتماعات کے کانمما اوشید اوشیوم جتا من اللیل مسلم مخبیدا سی توری تبوائد شپی تیار پر آگلی را ترحقها قطرا رسدل ببی اغیده تورو آلے اولائک هم الكفرت الفجرا دا کسان جیم دیدی بدکار کافر کافر و بدکارا خلاف گونگی دو حکم دا اللہ چلا اللہ دو حکم خلاف اکڑے مفکی بسم اللہ الرحمن الرحیم اینا شمس تیرت و ایدن نجوم انتظرت و ایدن جبال سمرت و ایدن عشار و تیرت و ایدن خوش خشرت و ایدن فخار سجرت و ایدن نفوس زیرت و ایدن موجت سرلت و ایدن انتطرت و ایدن صحب نشرت و ایدن سماع تشت و ایدن جحیم سعرت و ایدن جنت و ایدن فطلبت نفس ما حضرت فلا اقسم خلص النسل جوار کل نسل اللہ اذا اساس و صبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم لقوة من نذر عشمت مكين المتعي ثمانين وما شاهدكم مجنون ولقد عاهدنا فقر وفين وما هو للغد تزمنون وما وفق قول شيطان يجيب الفانك الرحيم إن هو الله سبحان للعالمين لمن شاء منكم وسقين ما تشاءه إلا يشاء الله رب العالمين سورة التكبير مكي سورة نزول كوم نمبر قل سورة لابنا او ترتيب سورة كيوة تيايم پس سوره بسانا ربط دی سورت دما سبق سرا مرکی سورت کے دو اجتماعات کے اولو اذا شاء انشارا کلچ اللہ واری پورتا باقی نو سنگا پورتا گئی نو دی سورت کے اولی ویزن نفوس زوی جت کلچ روحنا یاو غائب ویشید بدن نسرا یا مرکی سورت کے یو لسم حیات کے ویلیو کاللہ انہا تذکرہ فمن شاہ ذکرہ فی صحب مکرمہ مرہوت مطہرہ بی ایدی سفرہ کرام بررہ حالت بے قرآن خودلے ہو ندی سورت کے دو قرآن کریم نور احترام و عزت گئی انہو لقول رسول کریم چدار ناد پیغمبری عزت مندہ عزت من پیغمبر وی نادا سورت کشپک حالتون دو فنا دو دنیا اشپک حالتون دو فنا دو ابتدا دو قیامت دنیا بو فنا شی او قیامت برا شی نشپک حالت دو ابتدا دو فنا دو دنیا اشپک حالت دو ابتدا دو قیامت ابتدا شفق حالت دا فنا دا دنیا اول ازا شانزو کوئرات کلا جنور والکلشی کور دا پتکی والتا وی سارے چه پتکی تاوی اوگت پتکی یو والواچه ایدیا پی دا پاسا بل راتاو کی راغنڈی کی ازا شانزو کوئرات کلا جنور والکلشی ویزا نجومن کتارات او کلا جستوری اتوڑی گی وزر جبال سوی رات او کلا چورن روان گیشی وزر شار رت لات او کلا چدل سمیاز دروغ اپری خودشی یعنی آگا قیمتی مانگا دکا اے بچ راشی بیان سوڑی پر سے بخیال نہیں ہے وزر روحوش روش رات او کلا چزنا ور راجم اگلیشی بندی گانو تا او وزر شرط دانا چه زناورو سر با حساب کتاب کیگی او کلا چه حیبت راشی زناور دا انسانان خواد راپن داوی زلزلا چه کلا راشی نسبی غپار شروع کی او بنیان خواد راپن داوی زناور پڑیش لئی او بنیان خواد را تختی مانا دا ویزل حجو شرط او کلا چه زناور را جمع کرشی بندگانو تا او حدیث کی زنازی بیختر و بیختراور نبدلوالی تاگی مطلقا مظلومان بعد ظالمان نبدلوالی او دانا چه زناور را سر بی حساب کیگی آگو سرح بنی اسرائیل پین لسم حیات کی تیر شویو وما کننا موذبینا حتانا بسر سولا من سزا نو ورکو ترایی چونی کو پیغمبر رو نو زناورو تکم پیغمبر راغلے وَاِذَا رُسُلُ حُشَرَاتُ او کلات زناورو را جمع کرشی بندی گانو تا وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَاتُ او کلات دریا پنے اوچکڑیشی خالی کرشی وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَاتُ او تا اتداد قیامت حالات او کلا چه روحنه یوزای بیشی دبا درنونو سارا وی ظلم او اودت و سئلت او کلا چه دی چونده خشه نه تپو سکرشی پکم یا اون گناه وجل شوی وی گرا اول تپو ساغی کئی چه اغا ظلم زنانه و سرا شویو جناکای جونده خشه کره نو اللہ و تپو سوی چه دام ولی وجل دیکن جرم کره وایوال مو د زوی لاته کلا چې ژوندای غشي نو تاسو فکرئ شي په کوم ګناه جل شي وای زاسو هو من شراته او کلا چې ضعیف مو ست شي اجازه خپل ضعیف والی یا ملو وای زاسو کو شتات او کلا چې اسمان راکې شي وای زو جهنم سويراته او کلاچ جانم بلکرشی یعنی اوری دورم تیرشی ویزال جنت روز لفات او کلاچ جنتی زدکرشی علیمت نفس امام دارت نبو بشی نفس پا غبان چی حاضر شدتا فلاو زمود الخن نسی نیدا سکار سن جد محلوب گمان ده شاید کومز الخن نسی اگا پت رات لنگی ستوره چاپت رازی او راکارا کی میں وسواس الخناس سورہ الناس کے چرازی او وسوسے چاہوں کہ الخناس پت ہے الجواری تن کی الکنس چھ اولار دی کو پرجونوں کے خلق و لزائنوں کی اولار دی واللے لے ازا اساسا او شاید دشپا ازا اساسا کلا چمخا مرشیئے یا کلا چه پشاشی و صبح ازا تنفسا و سبا کلا چه ساو آخری انہو لقل رسول کریم کوئستان کے طالب اما یو مناو منتی کی اوائی کے لگا تکبر ہو نمان درسو کو بازار نکت جمعاتو اوائی کے نمان درسو کو مازیگر کے نبیاء بس برا راو ختمہ یو ساعت بعد استاذانو دکانو درور انعائی کی وکی ناسب گمشب بولاو گو نظر آو ختم مولای سید ناستو نماتا وی چم صدق گول مابا درس موکا نقرآن بغا ختم این ما سقا دورا تفاصیل دیا ما دورا تفاصیل کتلی دیا داسو سپتون شروع کر ما وی کتلی بلی نو نو بیا ساعت بعدی وی نو ما ته یاره جی دا په خو کړ چې را تا وی یو څو ځایونه دي ما ته دا غی ترجمه نه راځي کې را تا وکړه دې کوم ځای ما قران کې الله فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل اذا غصص والصبح اذا تنفس ایسه شي ما ته بیا وی دا قران کې شته ما زمونږه یې کې وشته وی خاوره غزه په تفسیر وګورم ما ته په تفسیر وسو ګورې اا اجه په پیر کې قرآن نیولې ته ګوره ته په دې معنی کولې شي فلا اوزم بالخناس نه واسه ګار دې څنګه مخه ګومان دې له سلام کو کما زمون اوزم بالخناس شاید کو مزا پټ واټلم کی استوریال جواری ا ټون کی او کوم نسی جوړا دی په جنو کې ولله له زا سزا شپا کله چې خاموشي کو څو دې زا تنفسا یا شپا کله چې شاکی و څو دې زا تنفسا سبا کله چې سوالي انه لقول رسول کریم دا ټول دې شاهد دی چه دا قرآن دا ویناو پیغمبر عزت مند زی بوعتن خاوند طاقت این دندلار شمکین پنیز خاوند دا سمن طبیوالا مطائم من لشهد سمم در مقام کی امین امان دار دے وما صاحب کم مجمون او ندے مرگ رستان سلے اندے او تای سرالی دلو دنی جبریل امین لا بلو حکل مبین بکنارو خاربان دے وما اولا للغی بی بی زنین او نیلے بغیب باندی بخیل چیگے مو تراغلے ادا کا پٹکڑے چاہتے ندیولی نا احکام الہیار چاہتا ہو یا بزنین سوک عالم مانا کئی وما ہوا بکل شیطان الرجیم اما دا وینا دا شیطان دا کلیشوی فا این تزاگون نو چرت تختیو انو ایلا ذکر العالمین نیدا مگر پند پارد مخلوقات نجاچ فرشی ستا سنائی استقیم اندری کی اللہ تا وما تشاؤن الا انشاء الله رب العالمين ان شيء مخول تاسو یو کار مگر چې په شې الله چې رب د مخلوقات دې مخکي بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا الارض زلزلت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك فربك الكريم الذي خلقك فسواك فادرك في اي سوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظون كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يسمونها يوم الدين وما هم الأبرائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس من نفس شيء والأمر يومئذ لله سورة انفطار مكي سورة النزول كي دعاة آيام پس سورہ نازعات نا او ترتیب دو سورتونو کی پس سورہ تکویر نا ربط دی سورت دو ما سبقہ سرا مرکی سورت کی ویزن نجوم ان کا درات ندی سورت کی دویم احاد کی داری تفصیل کے ویزن کواکب ان تصارت آغا مضمون ذکر کئی بنور و الفاظ وبانی چی اوقاف زین چی یا مخی سورت کی وی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ ندی سورت کی وی وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتُ آم از مون ذکر گئی پا نورو الفاظو چاوقاف ذہن چی یا مخی سورت کی وی وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتُ ندی سورت کی وی وَإِذَا الْقُبُورُ بُوَسَرَت شیرون هنو یعوزائشی دبادنونو سرا وینزال قبور بو سرد پا قبرون ورا پاسو دیشی نورم گانو جو دی سرد کو لاسا دا ما سبقا او تنویر دے پا ما سبقا باندے ازا سماؤن فا درد کلج اسمانو بیگی وینزال کواکب انت سرد یا ازا سماؤن فا درد کلج اسمانو چوی وینزال کواکب انت سرد او کلا چستوری انتصرت انستشی وزر بحار فجرات او پاغبانی چه ملکی گریه رسول پری خودیه و انسان او سطوتا کتالا پرستا عزت من بانگه بی ربی کا نیان ربی کا چه اللہ دیئر که اللذی خلق دفع سوا تاکی اندامین دلی و شان پیدا کری فی ای اشتیدی چستاسو عمل ساتھی کرامن کاتبین و عزتمند اولی کن کے یا لمن ما تفعلون سپوک تالا صدر از قیامت او بیا سپوک تالا صدر از قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شئا آغر از اچھ فائدو ارن کی یو تن دبل تن سشئے والامر يوم اذن لله اي اختيار قدرس کے بھی اللہ لا مشکی بسم الله الرحمن الرحيم وارب المتكبر الذين يتعالوا على الناس يستكبرون اذا قالوا ما يجنون يسرون على يظن اولئك انهم مبعوثون يوم عظيم يوم يقول الناس رب العالمين كلا ان كتاب الفجار لفي سجين وما ادراك ما سجين كتاب مرتب يوم يوم يظن المكذبون الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذبون الا كل معتد اثيم اذا تتلى عليه اياتنا قال اساطير الاولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا انهم تم نے نہ جو دے نہ سمن نہ شوالو جہیل ثم قال انا الذي كنت متك بدون الله الكتاب الابرار لفيين وما ادراك ما الليل الكتاب مرتم وشهر مقرجون ان الابرار لفي نعيم على الارائك ينظرون تعرف فروجهم من ذاك النعيم يسقون من رحيق مختل الختام ونسك وفي ذلك فلتنافس المتنافسون ومزاجهم تسليم العلم يشهد به المقربون ان الذين اجرموا كانوا من الذين ابوا يضحكون واذا فرد الكتاب جنوا يتقلبون الى اهل من قلب فكهين وإذا رأوا قالوا هؤلاء لقوام روما ارسلوا على الحافظون فالذي الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون سورة المطففين مكي سورة نزول كشفقة آيام بن سورة آيام قبوتنا هل ترتيب سورة مقدرية آيام بس سورة الانفطارنا ربط دی سورت ما سبق سرا مکی سورت کیوئے اِنَّا الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ دی سورت کیوئے اِنَّا كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ ترقیه پا ما سبقا یا مکی سورت کیوئے وَالْأَمْرُ يَوْمَ اِذِلْ لِلَّهِ دی سورت کیوئے يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ چه اختیار دا اللہ دا مخلوق با اللہ تا ادریگی یا مخی صورت کیوئے اِنَّ الْأَبْرَارُ لَفِي نَعِيمًا ندی صورت کیوئے اِكَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِينَ ترقیب بما سبقا صورت کی ترغیب ورگئی اعمال صالحہ ہوتا ایو مثال سر وضاحت کئی ہو چونکو رت دنیا کی ذان لا کمی او زیادے پی جانی خواہ وقت پی جانی آر سب تالی او آخرت کے لئے آخرت لنے پی جانی داگی تالل لکے بچے سو کوئی گا پھر سے کڑی ودا مولئی سے کڑی ٹیکے دانو آئے چلا دین دے او گنا دا پیغمبر پاک او صحابہ کڑی دی گنا جو دنیا کی سیزن تالی نقبل عمل و مطلع وَاِنُ لِلْمُتَفِفِينَ حَلَاكَتْ اَاكَمْ وَرْكَمْ بِنَرَا الَّذِينَ ذَكْتَانُ وَلَمَّا سِ اَسْتَوْفُونَ آگَ سَانْجَ اِتْتُورْ گَئِ خَلْقُ تَا اَسْتَوْفُونَ نُوَتْتُورْ گَئِ خَلْقُ نَا نُبُرَا اَخْلِ وَاِذَا كَانُونَ وَزَنُونَ يُخْسِرُونَ او کلا چه تول گئی اغیتا یا وزن گئی اغیتا کالوں پی مانا گئی اغیتا یا تول گئی اغیتا یو سیرون نو کم وار گئی نو نو لکم وار گئی اخبلا زان لکورا لے نو بلتوائے اخبلا پی عمل نکے بلتوائے عمل صحیح ہوگا اخبلا عمل صحیح نکے اللہ ایمو اولائے گائے یقین گئی جائے کسان شدائی بھپور تکریشی اگر ازمیوی تا یوم یفوم الناس لرب العالمین اگر ازتا چه بزری خلق رب محلقات تا کلنا ان کتاب الفجار لفی سجین نیدا سکار سنچر محلق گمان دے یکنن لگد بات کارب سجین کے دے او سبوہ گتا لراس سجین کتاب مرکوم کتاب دو لکنے شوئے یا نسا مطلب دو اگئی اگر نمون ریجسٹرم چھتے سجینو وَاِمُنْ يَوْمَ اِذِلِّ الْمُقَذِبِينَ حَلَاقَتْ دَي پَدَارَ اسکِ دَرُو جَنُ اللَّهَ آنگا سان اللہ چاہی دَرُو جَنْتِ آگئی پرود قیامت وَمَا يُقَذِبُ بِهِ اللَّهَ كُلُّ مُوْتَدِنَ سِيمَ او تقزیب نگئی بدیو آنی مگر حر یو دا حد دیرے کہوں گے بننگار موت اچھ دا حد دا اختی اذا تطلع لی آتنا کلاچ نفتیشی تبانی زمنگا آتنا وائی دیرہ کسی دنو منونی کلا نددا سکار بل رانا لا قلوب ہما کانو یکسیبون بلکہ زن راوس دے بزرگ دی وانه ما گانو یک سیگونه چه دی کوله سمدر دزد عمل دلاسا دپا سڑا زنگ راغل ہے ختم اللہ والا قلوب ہم کے ماں تفصیل کرو چیسے پہ اللہ مور نوئی خود پر عمل کو نزد پسو باندی زنگ راغل کاللہ انہم ربی امی او مہد اللہ محجوبون نردا سکار سن جر محلوب گمان دے یا کاللہ حقا یقیناً دائی جدی دائی بار دراب نے بتگا رس کے پر پردہ گکڑے شی ملاقات دا اللہ بے نصیب نشی سمین نم لچال الجحیم او بیا بدئی جنہ کی دنگی جہن نمتا بیا بدئی لشی دیتا حاضر لذی کنڈم بھی تو کذبون دا جہن نمان ادئی چھ تاس پاگے باندی تکذیب کو کاللا یقیناً ان کتاب الابرار لفی اللین یقیناً اغا لکتنے کانوے پی اللین کے او سکو اگتا لراس دے اللیون اللیون اغا دفتر اغا رجسٹر چھو دے نمونے پکے کتاب مرکوم کتاب دے لکنے چھوے یشاد حول مقربون حاضری کی ودیتن اس دے کان اللہ تا ایا گنن نه گانجی دی می بنه ما توږه انا لراي کې انځو نه په تاسو نو وای باندې با یو بل ته ګوري او دې جن به ته په مخونو کې نظر تم نه یې خوشالي دې نه مو توږه څنګه سره ځنه مو توږه سره خوشاله یې یو ښکاره نه نه لاندې کې مختوم سکو دې چې په دې باندې شراب مور شو ما خدامو مسکون ما ختام مشکون مهر داغی ببیز مشکو یا ختام مراد اغا خیری ایسا ختام مشکون اغیری ایسا داغی ببیز مشکو والا مشکو لیزا کا چگوز کی دخلی میں بے خیستا گوی خیجی دخوشگوی بے دخلی دنیا کی خوشوی روڑائی خوڑا نسخا گوی بے دخلی نا خوتا دا هغه چې اوس کې د خپل نه به کله وي خيږي ختامو مس کوم اخیری صداي به وي مس کوم او فی ذلک فل يتنافس المتنافسون او بده کې شوق دی او ساتي شوق ساتون کې و مزاجو من تسلیم او ګډون دې به وي تسلیم نه تسلیم اے من یشرب بها المقربون دا او چنوا چسکی مڑی گیو بدے باندی نزدے کان اللہ تا ضائب والا اللہ ورکڑی دے خوشحالو ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یساکون یکنم آگسان چگئی جرم کڑے ہو کانو من اللذین آمنو یساکون وغی مومنانو پورے خندا کرون کی حق برستو پورے بے خاندلو سورہ مومن او صرف والا کتا گورا قرآن تا گورا او دی سب دی پری خودی سب دی پکی پٹ کرے ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو جیسا کون یقین انا غسان جغیم مجرمانو کانو من اللذین آمنو جیسا کون اغیم مومنانو پر خندا کن کی حق پرستو پورے بے خاندلو سورہ مومنون کیوں یاو سر نحمہ یاد کی تیر شویو چھے حق پرستو پورے بے خاندہ کولا وَإِذَا مَرُوبِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کلا چھے تیرے ضربہ پتائی بازے نوری سی پننے بے والے اشارے بے کوئی ادا دیئے ادا دی اغدا اولیاء دشمنان اغدا دی وَإِذَا مَرُوبِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کلا چھتے او دروا پتہ ایوانی نورسی پندے بے والے ناس با قرآن تا یہ دے مرسی پندے وئی یو تبا گوری بل تبا گوری یو تبا سنگلڑا مئی بل تبا آنا مئی چپت سالوی اخرالی کتا سڑے نشو نتبا کلا سڑے کی گئی وَإِذَا مَرُوبِهِمْ يَتَغَامَزُونَ او کلا چھتے او دروا پتہ ایوانی نورسی پندے بے والے وَيْزَنْ قَلَبُوا إِلَىٰ عَلِيمٌ قَلَبُوا فَكِهِينَ او کلا چطلق بخلو کوریونتا نطلق بڑیر بفخریہ باندے وَيْزَارَ هُمْ قَلَشُوا بِجَلْ دَيْتِ حَقْ پَرَسُلَا نُوِي بَدَيْ إِنَّهَا هُلَائِنَ ظَالُونَ یَقِنَ اندھا قَسَانِ نِكُمْ رَحَانَ وما ارسلوا عليهم حافظين او نو لگل شوی بدئی باند نگاہ بانی کرن کی ساتن کی دعا مابد دئی فاليوم الذين آمنوا من الكفار يزرقون نمن رازی آکسان چی ایمان راوڑے دے آئی من کفار پر خندا کرن کی حلال آرائی کی انظرون تختن امان دے بے یو گوری بے یو بلتا یا گوری بہا لد کافر ہوتا حل سوی بل کفار چتاگی سرا بدلا ورگشا کافر ہوتا حل پا مانا دقض ما کانو یفعلون داغس چدئی کول مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السماء انشقت وأذنت ربها وحقت والأرض مدت والقت ما فيها وتخلت وأذنت ربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدوس سفيرا يسوى سعيدا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن يحور فلا إن ربه كان برسولا فلا يتسم بشفق والله وما يسق والقمر إذا تسق لترقبون طبقا وانتبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يحضر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يؤمنون فبشرهم بأمعات أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سورة انشقاق مكي سورة نزول قدر آتيهم بسورة انفطارنا او ترتیب دو سورتونو کی سلورت آئیم نمبر دے پس دو سورہ متففین نا ربط دی سورت دما سبق سرا مکی سورت کی ویل یوم ایزل للمکذبین نو دی سورت کی بلللذین کفر یکذبون بلکہ کافران تکذیب کئی دو قرآن حلاکت غیلہ دے یا مکی سورت کے وینم لسال الجحیم نو دی سورت کے وی فبشرم بیعذاب علیم چه جہنم تلارشی نسپارم بنیم یاستا فبشرم بیعذاب علیم سورت کے ترقید پر ما سبکا او ترغیب ورگئی اصل یاکی دیتا چه قیامت منا دا بلی پکار راشی او ذکر دی فنا دا عالم اذا سما انشقت کل جسمان جوی وازنت لربها او غالا کیو گم درب ساتا و حکتا و نائی دیدل و غالا کی خود اللہ و اذا اللہ ارد مدت او کل اچس مگراخ کشی و حلقت ما بیا و تخلت او بغرد یا چوی پدی کیو خالی بشید از مکا وازنت لربها و حکتا او غالا مکیوی حکم در عبد دیتا لائی دیتا در غالا کی خود اللہ یا ایوہ الانسان و انسانا انکا کادخن لا ربکا کدحا تو کوشش کروں گے مشقت کروں گے ربستا تا پا موشش کوشش کروں سرا مشقت کروں سرا فملاقی نمخا مکی دنگی تدیخ بلا مل سرا یا مقام کی دنگی دلی اخبال انجام سرا فاما منو کیا کتاب او بی امینی نوال جاو سو دے چھ ورگشا ملاما بخیلاس زر دے چھ حساب بوکلشی دسر حساب سانو واپس بشید اخبال آل تمسر ان خوشالا آل یعنی مقام واما منو کیا کتاب او را زہری اوار چاہ سوک دے چوار بیشا امال نامد دے رستو بشانا کلا خوئی بگس لاس اگر دے را زہری اندہ گس لاس دے بسینہ کے تلے انشاء تبوتے ہی امال نامد بور کرشی ویان کا یاد آدے چھتے با غستو دے کی آرنی نمخبہ بلخواہ کی غفتلا امال نامد بوالی ویان کا لگو واما من اوتیا کتاب ورا ظهره هر چا څوک چې ورګشا ملاما رستو شانا زره چې واړی وږي هلاکت لرا چله روپ شو الله موږ هلاک کې ختم شو واسلا سعیرا او دم بشی جانم تا انہو کان بیالی مسرولا او دے پخبلائی کے مست دنیا کی خودے دیر پر مستائی کیو ازا کناتی لبے تقوار کو روان باؤ انه کان فی آلی مسرورا خدای پا بلال کے مست انه زنان اللہ یحورا او دے گمان کوچ واپس بمکی واپس بمشی دے اللہ تا اللہ یحورا چو واپس بمشی دے اللہ تا دے دا گمانو ازا چکالا یو انسان واپسی نو فلان الوجا بی حافر اتی یا رب ویو خبال حالت لنبنی تا واپس شو انہو زنناد دگمانو اللہ یحورا چو واپس بمشی دے گا حالت لنبنی تا بیشک واپس بمشی انہ رب وکان بی بسیرا یکن رب دو بدبانی لیدون کے فلا اسمو بشفا کے میدان سکار سنجد مخلوق گمان دے شاید کو مزو وقت ترنگی شفق اگر چکے سوکی خیل پریوزی واللیل وما وسقا او شپای آیا چه راجم کی مخلوقات زکر دشپی ار سخفن زائی ترازی والکا مریض اتا سقا اسممائی کلچ کاملشی لطر کبن طبق من طبق شخاب غالار بشو اتاسو پیو حالت پس بلا حالتنا فما لهم لا یومینون نسی دیل حجد ایمان نرادی حالات بدلی لطر کبن من طبق من طبق یو حالت یو بیا بل حالت شی اے انسان علکی معشومی ظلمیشی بڑاشی دغسی انسان باندې کله خوشحالی او کله خفگانی کله یو حالت یو کله بلاز کله قرآن دماسی او خون کئی او کله ناسی وخراشی چه بیا سره ناسی و جن خلاسی گی او کله یو خوازی او کله بلخوازی یرو ایمو خوبا پر روجان پولی دو اداسن چلو شو روجان خلاسی گی طبقه من طبقه سما بادام الخواه برچه کم کم زامه ایو لطر کمون نا طبقه من طبقه فما لهم لا یومینونا نسید ایلراج ایمان نلالی و ایزا قرآلهم قرآن اللہ یدون او کلا چلوستش ایوان قرآن نتا بداری نکیو بل اللہ دیگر کفرویو کذیبون بل کیا اگسان جائی کفر کڑے ہو تنزیب کئی دے قیامت واللہ وعلمو بمایون دا حالات بدلی گی آیا شاعر ہوئی انقلابات جہاں ہوا ازیا کے سن لو ہر تغییر سے صدا آتی ہے ففم ففم دنیا انقلاب نے راضی و بدلی گی تال آواز در کے انسان پوکا واللہ عالم بما يرون اللہ پوئی پایا چھدئی اکیدہ کے ساتھی فبشر ام عذاب علیم نزر ورگلی لپا ذات دردناک اللہ لذین آمنو مگر آگا کسان اللہ عذاب نشتے چاہی امام راوڑ گیا ملکڑے نیک لہم عجرن غیر ممنون دیلو حاجر بی صحابہ زکا دخل بتا سم اللہ کو دلیوا اغیب نور تا خیئی نور تا غیر ممنون دے لہم عجرن غیر ممنون دیلو حاجر بی صحابہ مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود القتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم على قعود يوم لا ما يفهمون في المؤمنون شهود وما نقموا منهم الا وقلوب الله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد ان الذين فتنوا المؤمنون والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز کبیر پس سوره انشقاق نا پیزاتی آئیم ربط دی سورت ما سبق سرا مخی سورت کے حمسم آگیلو فصف ایدو سکورا زرد چبیابا علاقات غاڑی نو دې صورت کې قتل الانسان پلانه نشي انسان قتل اصحاب الخلود النار ذات الوقود یا مکی صورت کې مشقت انسان ذکر کړ نو دې صورت کې نمونه د مشقت ذکر کړي اصحاب الخلود تو ګورا اصحاب الخلود په بخوا د یمن علاقه وا او تا دا سعودی اون دا سعودی علاقه کی دی دازائیو نا کلا جی سعودی سڑے یمن طرف تزی نو بلکل دا یمن پا پانڈر بانده دا صحاب الاخدود علاقه دا او اکندرات کو سمجھتے زا سرد بچو علا زائد اتلے اوما دوزل اتلے اوما یو دل یو آزی او بیا سرد بچو اتلے اوما نو هغه ځای ما چې هغه کمبر یو کده ستیر اسی په ګوتا وای کې سکار و او تل ځای په ځای به سکارو او خندګونه اوسم شتا او پای کې هغه باندې هغه کندرات اوسم شه یو ګټه ما په لیست او له مشفق لیست اپلمه او دغه سی وګداوا ما ځدایم چې ته ګړي څنګه وي او په چا باندې زمری جوڑ کری و پچا باندی بازو میں جوڑ کری و پاگا ڈھوکے اپا چاہے نخی مخی دجا دور آخ کلے ہوئے اگا کاندارات ہو سمجھتے وہ بل کرے ہو او ماشومان بے آگے تا غرزول زمانے بے غرزولے نارینے بے غرزول چاچ بے ایمان راولے ہو اب آچھا ہوئے تا اولار ہو یو ورو کې تا وګورځو مولا مو وای هغه مور ته وی راتان دا خو باغ دی نو بادشاہ ورته وی چې ورستا کار کو سو جوړو نو مولا مو وای باغ نام چې ګارین جار سیته پای دار سکی کار مار سیته आवाज راځي چې اوس بیا خپل نیوا زما کار درو سیته اوور لمبی اوپے اغیو مسوازول پڑی بی دل چزتلے اوما نوول داغی او اجائب در یومی اسی امی جوڑ کرے آجدی شیشو او پاگی کی داغی اغا آلات او اسبا سامانی خیو زمیداری سامان اوپکے نور سی سنے اوپکے پڑیم دل چلرم اغیو بیا بند کرے او کندرات داغیو سمشتے وَسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجَ شاید اے اسمان ذاتِ الْبُرُوج خاوند برجنو اول ذل چزت لے اما ما سر زمان مرگری اگانا علی ابحا کے اسے دل دا ابحا کالی سے دیا تو نائی گا سر تلیو پر دویم ذل بیاز یوازی سر بچو تلے اما وَسَمَائِ ذَاتِ الْبُرُوجَ شاید اسمان برجنو والا ولی امیل مغود اوار وز چواد شد داگی و شاید او مشود او شاید او مشود شاید نمرات سوکتی و مشود نمرات سوکتی پدیگل علماء اگن اقوال دی تقریبا دیال دس اقوال ذکر گئی ہو شاید نمرات زمکا مشود نمرات انسان ہو شاہد مراد نبی علیہ السلام مشہود مراد امت نبی علیہ السلام شاہد مراد آزاد انسانانو مشہود مراد انسان زکلا سختے پر بگوائی گئی شاہد مراد ملائکہ مشہود مراد انسانو شاہد مراد انسان مشہود مراد کلمت توحید شاہد مراد علماء مشہود مراد ایا خلق جبائی با علماء شہادت کے یو گوائی با گئی شاہد مراد امت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مشہود مراد امت سابقہ شاہد مراد انبیاء مشہود مراد امتون دا انبیاء ہو شاہد مراد فرشتہ مشہود مراد اعمال دا مخلوقات ہو شاہد مراد قیامت مشہود مراد مخلوقات شاید مراد عیسیٰ علیہ السلام مشہود مراد امت عیسیٰ علیہ السلام شاید مراد اللہ مشہود مراد مخلوق یا شاید مراد الله مشهود مراد اعمال مخلوقات دکلا طول بشاید وی ادا نور بمشهودی و شاید و مشهود او شاید و مشهود قتلا صاحب الحدود بلا ندکلیشی اخند گنوالا انار ذات الوقود انار بدل دے بدل استعمال رامخ کے نام انار اغوروالا ذات الوقود خاوند دلانو ایزو مالی آخود کلا چودی بدی باند ناست وهم علا ما یفعلون بالمؤمنین شهود او دای پاگا چه کل زمومن هم سر آزیرو وما نقمومن هم بجنو گولی دینا الا یومنو باللہ العزیز الامید مگر دا خبرا چگه ایمان دارو پا اللہ غالب استعالی شوی بانده دادا گئی جرمو سورہ مائدہ کیون تیر شوی یو کام شویتم کے قُلْيَا عَلَى الْكِتَابِ هَلْ تَغْغِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَا مَنَّا بِاللَّهُ وَالِ كِتَابُ بَدْنُ قَرَئِ زَمَنَّا مَگَرْ دَا خَبَرَا چِمَنْغَ ایمان رَوْرِ بَا اللَّهُ سُرَى عَرَاب کیون تیر شویو شفیر ہون تسائرین ہوئے هَلْ تَغْغِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنَا مَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاتْنَا تمنا بدن گنی مگر دا چې مونږی مان راوړو په دلای نظر زمونږه سورای مومن کې اجتماع کې تیر شوو وقاله وای د مومن من علی درونه یتو ایمان اتقوا وجنم یقول ربی الله وجن یو سره پتی چلو ایرا زما الله دې دای جرم دې رکھی بہنے را پت لکوائیے جا جا کتانے میں کہ اکبر یاد کرتا ہے خدا کو اس زمانے میں پتی پی جرم دائی جرم دے چپتی زمانے کے خدا آگئی ہے دا زمان کا جرم دے زمان جرم میں دا دے چالای آدھو ما دا جرم دے چالای آگئی ادا ہی متشددین دی ادا دا دی ادا موتا زلد دی ادا متشددین فلاهم ما صلوه تهيده سنت نشكوله بلهم نبرده ولو كان تشديدا بيان كتابه وإظهار قول من نبي محمد فإني بحمد الله ربي مشدد هنم شهودا كل مشهدي كتا تشديد شد قرآن وسنت وما هر زارا جمشي وای اعلان نو کوي چې د متشدد الحمدلله زم متشدد ما تاسو به دې چې دا تشدید چې قران او سنت دی زم متشدد ما حلم شهود او شهود کل مشهدی وما نقمو منهم الا یؤمنو بالله العزیز الحمید الذي له ملك السماوات والارض الله شغل اختیار دې د غره وکتا او الله دې په هر شي باندې نگاه باندې الذي وفضل المؤمنين ان الذي وفضل المؤمنين يجنا جسان جو تکلیف کې واچو المؤمنان زړی او مؤمنان خزه او بیا ته وو نو با سما نو دای له عذاب د جهنم او دای له عذاب څخه انکه بشارت ان الذين امنوا يجنا كسان شغل ایمان را ملوک نک دای له جنت مو دي چې به یوا د لاند دا وینواله ذلک الفوز الكبير او دا کامیاب لوی یجنا نیو درب سادي سخت او شان دا دا اللہ پیدا کئی مخلوقات او بیابا واپس کی مخلوقات لا او والغفور الوحدود او دا اللہ دا بخون گیا و دوستی کون گیا دا موحی دینو سرا خاون دا عرص دا بزرگائی فعال لما یرید کون گیا دا غچے را دو کی حل آتا گا حدیث الجنود آرا تاکی سر را غلی تا تا حل پا مانا دا قد پتائی سر راگ لے تاتا حدیث الجنود خبر دا غلق کرو نفرعون او دو سموتیانو بلی اللذین کا فروفی تقزیب بل کیا کسان چی کفر کردنو غیدی در جنتی آکے او اللہ خواد زنیہا تک ان کے دے بل وہ قرآن مجید بل کتاب قرآن بزرگ ہے کتاب فی لو محفوظ پا آنو محفوظ کی یعنی دفتر آلی دی اللہ کی مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالسَّمَاءِ لَا تَدْرِقْ وَالسَّمَّنَا لِيَا حَافِمْ فَيَنْ غُرِلْ مَسَابِ مَخْفِلِقَ فِلِقَ فِلِنَّا اِنْ تَعْفِقِ يَبْرِجُ مِنْ بَيْنِ سُرْبِ وَالطَّرَائِبِ اِنَّا لَا رَجْعُهُ لَقَادِرٍ يَبْتِبْرَ السَّرَائِرِ فَمَا لَهِ مِنْ قِلَدِي وَلَا نَاسُورِ وَالسَّمَاءِ لَا تَرَجْعِ وَالَدِنَا تِسْوَدْعِ اِنَّهِ لَقَوْلُ فَاسْمُوا وَمَا يَبِلْهَلْ مِنَّا مَكِيبِ وَكَيْلُ وَعَجُورِ قَيْدًا فَمَا هُلِ الْكَافِرِ وَمُرْهُمْ مِرْوَيْدًا سورة طارق مكي سورة ده نزول کشمک دیرشم پس سور بلدنا او تردیب دی سکتونو کشمک اتی آئیم پس سور بروجنا ربط دی سورت نما سبق سرا مخی سورت کے واللہ بیورائی محیط اللہ را گیرہ ان کے دلگا ندی سورت کے ان کل نفس لما علیہ حافظ حتا قتی او نو د سو خلاص هم گئی یا مکی صورت کې ویلو و سما ذات البروج نو دې صورت کې و سما ذات الرجع صورت کې دوار یک شال د اسمانو د شپرات موږ ستوره طارق ا د شپ ترکت الباب عرب هغه وخت وی چې شپې او دروازه ودادي وما ادراك ما الطارق سجبوك طالبا صد الطارق النجم لها حافظ مگر بديبان ساتون جد آمال جد فلينظر الانسان من مخلق نودي قول انسان دسنا بيضا كرشو ده زان دلقو بورا منا خلقا من ما اندافقين بيضا كرشو ده بوتو بوهم كنا یخرج من بین سلب و ترائب چوزی دنیان دا شاو دا چکے کینا یخرج من بین سلب و ترائب چوزی دنیان دا شاو دا چکے کینا نسری دا شانا یعنی اگا خوش اتین اصل کی اول کے شاہ کی پراتین وغی اصل تلار قرآن او ترائب چکے ترائب و آمسکونت ان کا سجنجلی چھے امراو کے سنگوئی ہے يخرج من بين صلب والترائب إنهم على رجيه لا قادر دا الله فأبس كل ذنبان قدرت على ده يوم تبلى السرائر قال رضواني سرقا مشرا زنا فما لو من قوة ولا ناصر نبيد لنا طاقة خلاصه دو ولا ناصر أمين دادي وسماء ذات الرجع او شاید اسمان خاوند باران ده او زمکا خاوند ده چاو دو اسمان باران شی زمکا اوچو یو زرگونی وشی انہو لکو دن فصلون ده دا قرآن اینا دو واضحا وما هو بالحزل اوزا ٹوکا انہم یکیدو نا کیدا دی تدبیرو گئی تدبیرو ستا خلاف واکیدو کیدا تدبیر کن تدبیر ستا دخلا سولو فمحل الكافرین آمیر حمر ویتا دارے پیغمبر تدبیر کرو ومکر ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین دارت عیسیٰ علیہ السلام بارک تدبیر کرو سورہ آل عمران سلور پر رستم کے دارت سورہ انفال دیر شمعات کے ایلیام گرنک اللذین کفروا لحسویتو کا او یکتبو کا یخرجو کا ویم گرن ویم گرن اللہ نستا بارک تدبیر کی مسجلو شہ واکیدو کہ اعزاز تدبیر کو ما تدبیر استاد اخلاصو رو ومہن ان کافرین نمولت ورگ کافران اللہ میں نمرو ویدا مولت ورگ دیل لگ ابیاب زونی سم ماتے پریدا مخی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح اسم ربك العلى الذي خلق فسوى والذي قدر فأحيا والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرأك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسر وليسرى فذكر إن فاته ذكرى سينذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف سورة اعلام کی سورت دے نزول کی اتم پس سورہ تکویر نام او ترتیب سورتون کے وات آئیم دے پس سورہ تاریخ نام مخی سورت کے خلق انسان بیان شو ندی سورت کے استکمال دے انسان چھے استکمال دے انسان دے انسان کامل والے اگا پا سبان دے رازی اگا پا قرآن سمگرے او کفلا تنسا چھے کامل والے دے انسان اگا پا قرآن باندے رازی پا دی سورتنو کی تزہیر من الدنیا او ترغیب الالآخرہ سورت کے دو مسئلے بیانے او دو نعمتو گا دو مسئلی امنا نو دو نعمت او درباندی اللہ او کی یو مسئلہ خالق لکل شئن ہوا اللہ چھ پیدا کروں کہ دار سے یو اللہ دے اللذی خلق فسویا ادویم عالم بکل شئن ہوا اللہ چھ پوا پاس یو اللہ انہو یعلم الجہر وما یخفا دا دو مسئلی امنا یو خالق لکل شئن هو اللہ او دیم عالم بکل شئن هو اللہ نو دو نعمت اگر باندے اللہ کی یو علم دو قرآن بیر نظر کی سنگرئو کا فلا تنسا او دیم جنت بیر نظر کی ونیسرو کلیل یسرا پاسان بدی جنت تبوزی نو دو مسئلیم منا دو نعمت با اللہ غربانیو کی سب اسم رب گلالا پاک برنن درستا چی اچت آلہ چی پیدا کرد مخلوقات فسوانو برابر کرد لرا واللذی قدر فہدا آلہ قدر آچ اندہ ذکر دے فہدا نلار ورطخول دے جوند والذي اخرج المرعى رأى الله تخلي ذكراك فجعله غصا نحوا نقدر ذي لرى غصا نوچ احوا تطور سنقرئك فلا تنسى نظر ذي چوبا امتا تا قرآن نمبرئك قرآن حسنا قرآن دي ابياد قرآن يرسي ابياد زربا زربا رمشي قرآن دي يرده دا قرآن نا جدا وخور کو دا تا سے اگر سنجام کتابون دا وخور کے دیلن ورکوا یا مرگر درس کو یا نور و تناسی چکو پردو مدرسو کے او چا دے اشاعت و علاق و مدرسی کے نوے قیاسم قرآن لازمی ہو دا قرآن درس اہمو گنا غم پریدا سنو گریو کا فلا تنسا زرده چه بو آمتا تا قرآن نو مقرد قرآن إلا ما شاء الله مگرا چه بغشد الله قصد زرده تا و زراشی إنهو يعلم الجهر وما يفا او دا الله پوهی پتیزا او باغمانی چه برو وی دانا چه صلی اللہ عرش بیا در صرف صرف گردی عمر عزیز را در نهو اما و گشتی او نیاد خدا را صرف و صرف خطه هنه و صرف ورس دیوی و نیسر و گلی جسرا اصان نبوزی تالو جنت تا فذکر این نفاد ذکرا نپن ورگ اپا قرآن که فائده ورگی پنده و کنو ورگی این نفاد ذکرا او لم یم تنفا سا ذکر من یخشا زرده چه پنوال یا غسو کچی عرض ده اللہ نا ویت جنب والعشقا او بیار توشید ده قرآن کریم نا بدبختا بعض بدبختا ایو نو اگا ده قرآن نا بیا طرف تشی قرآن توزگار نی قرآن لاغا ٹیم نور کئیو الذي اسلم نار الكبرى آیا چه تنوشی امور نویتا سم لا اموت فیا ولا احیا یا بند امری بدی کیا نبی جوند خوشا لئی قد اللہ من تزکا تتائی سرکا میاد دیا رسو چیزانی پاک وزکر سربی فسالا یاد اگخ پر نمگرب فسالا انو موزیوکا یعنی آوازیوکا اللہ تا عبادتیوکا دا اللہ بل توسرون الحیات الدنیا بل کتاسو ورکوی جوند دنیا والآخرت خیر ہوئے آپ کا آخرت غرد ہے ہمیشہ خاصنا چبیا دنیا پسے شوئے قرآن دیر دے انہا را لفی صحف الولا یکننا بیان دے بسیف الامنو کے سیف ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام کے مکے بسم اللہ الرحمن الرحیم حلقا قابلت الراشیتی جیلی ومید خاشیات مادلت الناس لکن تسلانا رمحان یکن تسباد نائن آنیت اللہ سلام تیارن اللہ من ذریع لا اسمد ولا اغنی من جوہن جیلی ومید نائمت حسائی آرازیت بل جنت نائنیت اللہ تسنو فی آرازیت ترسیع من جاریہ فیہا سرر مرفیعت و اقواب موضوعت و نمارک مصفیفت و زرافیہ مبسیفہ افلا ینظرون الى الابل کیف خلقت و الى السماء کیف رفعت و الى الجبال کیف نصوبت و الى الارض کیف فتحت فنکر انما انت مذکر لست علیم مسیطر اللہ من تولا و کفر فیعذب اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم سورة الغاشیہ مکی سورت دے نزول کے آتش بیتم بل سورہ زاریات اور ترتیب سورتوں کے آتا تی آئیم پس سورہ آلانا ربط دی سورت دے ماں سبقہ سرا مرکی سورت کے تذیر منت دنیا و ترغیب الالآخرت ہو ندی سورت کے تخلیف ورگئی منکرین ہوتا اور بشارت ورگئی مومنان ہوتا یا مکی صورت کے نام آیات کے ویلیو فذکر ان نفات الذکرہ فنور کا پا قرآن ندی صورت کے وشتم آیات کے فذکر انما انت مذکر اے پنور کا اے قرآن و تبیان کے فذکر انما انت مذکر لست آلیم بمسیطر صورت کے تذویف ورگئی منکرین تا اور بشارت ورگئی زاہدین اتا حل اتا جا حدیث الغاشیہ حل پمانا دکد پتائی سر راگ لیتا تا بیان دایا پتہون کیو راز غاشیہ تزکوی چھ خلق با پتہی بمصیبت او تکلیف کے اجروں ہی او میزن خاشیہ دیر مخنا بدارس کے بس زلیلی یعنی دن کی وہی زلیل بھئی عاملتن ناسبا عمل بے کڑی اوستری شوی بئیو تسلا نارن حامیا دن بشور گرم تا عمل کڑی اوستری شو خبیان زائی جہنم اولی مخی تیر شویو وَقَدِنَّا إِلَا مَا عَمِلُوا مِنَا مَلِنَا فَجَعَلْنَا وَبَعَمْ مَنْسُورَا عمل کڑی اوکو انا عمل بے فائدی شو گرد و غبار شو فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ شرط ایمان ہو دکی عقیدت توحید نو ایمان نو وعمل قبول نشو ذکر ای عمل سکڑے ہو حورت عمر یو سرے اولی دو من سارا ہو چاہ بلکل اچھے ہو صرف اڈو کی وپاگے سرمن وقت ختم شو ہوا حورت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جڑا شو چاورتا ہے اولی باغوی عاملت الناسبا تسلا نارن حامیا عمل کرے گا اس طرح شوئے خوزائی بے جان نمشی عقیدہ خسامن ندا کران دیر شیخان از ورگان بوی نے تو زیارتونو کی بناس دی اگوڑائی با نکری او تصمیر با آلی او چھوئے بھئی از ورگائی کی با آرس نووتے و بیان زائی جانمی زکا شرک عقیدہ ایوا عاملات ناسبا عمل گرستل شوئے ہو او دنوشی اوور گرمتا توسکانین این ان آمیا سکونے بچ پدائی باندید اغاو بو گرمنا چنی گرمنا لیسا لهم طعامن اللہ من ذریعو او نووی دیدر خراج مگر دفوزو اغازی ازی یو قسم گیا دا چه او خانی اون پا گران افری لا یسمنو لا یغنی من جو نبا سر باور کئی او نبا فائد اور گئی دلو گینا نو قرآن کو سر دلکی چی آپ زان مڑی ہے یا سر بای وجوه یوم زن نائما او دیر مخونا بدارس کی بخوش آلئی لسائی آرا زیاد اخبر عمل نبر زائی و جنتون اونچتو کی بئی نا بھوری پدی کی بیوتا خبر فیا ایمن جاریا پدی کی بچی بیوی روانے فیا سرر امر فوا پدی کی بوی کٹون اونچت تختون اونچت وار باب مردوا او کبن او خودشوی ونمار کو مسبوبا او تکی آگان سپ سپ باندی بالختون با سپ سپ راتی وزرابی مردوزا او تلان خورشوی اولا اندرون ایل ابن که و خلقات وزرک رازی سری چیارا باردون سیزون و پورا کیسن جا خلقوتا چه دا کتونه اوچت اوچت دا بچا چا تا پورا گئیو او با بلا دوری اوخدا سنگا پیدا شده ده اوخا اللہ سور اوچت جو کرده ده ندغسی اوچت تختونه با جو رئیو فخواه طالبانو دیو طالبو جلال آباد منابیتر دیر دنگو یا بل طالب